بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu, nakuombeni takriban dakika 10 dakika 20 kwa lengo la kukumbushana na kupeana mawili matatu ambayo ndiyo chakula cha nyoyo zetu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri kila wale ambao watakokuwa wamesaidia katika haya moja ama mbili, na vile vile sisi ambao tutakaokuwa tumekaa katika vikao kama hivi vya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwenye vikao hivi malaika wametufunika kwa rahma, na vile vile tutajwe sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kundi la wale watu ambao ni wema. Ndugu zangu, mimi ni katika watu au vijana ambao tokea nchini Tanzania tumefika hapa kwa lengo tu la mawaidha na saha mawili matatu, mambo ya dini. Hatuna la ziada kwamba sisi tutakuja na mambo mapya ambayo watu wa Burundi hawana. La, Burundi na mashehe, Burundi na walimu, na Burundi pia na maduati walinganizi. Kwa hiyo, lakini katika ule mlango tu wa kuzidi kukumbushana, na sitotumia fursa hiyo kwa wakati huu mfupi, biidhnillahi tabarak wa ta'ala, nitapenda tujifunze katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ambayo ni hadithi kaipokea al-Imamu Abu Dawud, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam: idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum aznab al-baqri wa radhitum biz-zar'i سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا في دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. نتومي صلى الله عليه وسلم نسيما: إذا تبايعتم بالعين فيني متكففانيا بيشار زعينة فيني أمباكو واتتكفكوا ومكفيري كفانيا بيشار زعينة. Biashara za aina ni miongoni mwa biashara ambazo ndani yake kuna riba, na sura ya biashara hii ni mimi nina mali. Mfano wake, mimi nina mali au mimi nina ardhi na kiwanja changu, nataka nimuuzie mtu fulani. Yule mtu namuuzia takriban kwa shilingi 500,000, mathalan 500,000 au milioni 5, lakini namwambia hii milioni 5 ya hichi kiwanja unipe baada ya mwaka kuisha. Tunakubaliana hili kwamba hiyo milioni 5 unipe mimi hiyo milioni 5 baada ya mwaka kuisha. Tujalie huu leo hii ni mwezi wa 11, iende mpaka mwezi wa 11 mwakani, ndiyo wewe unipe pesa zangu zote kwa ukamilifu milioni 5. Tutakapokuwa tumekubaliana hivi, mwezi wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mimi niliyekuuzia ninakuja kwako ninakwambia niuzie kiwanja hichi kwa shilingi milioni 4. Kwa hiyo mimi ninakupa milioni 4, narudisha kiwanja changu. Lakini mimi na wewe tulishakubaliana huko nyuma huko kwamba utakapofika mwezi wa 11 unipe shilingi ngapi? Milioni 5. Kwa hiyo tutakwenda mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 yatakikana wewe unipe milioni 5 yangu. Sisi tumeelewana katika maneno hayo, sijui. Hii ndio biashara, ito biashara ya aina. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: idha tabaya'tum bil'ina, pindi mtakapofanyiana biashara za al'ina, za sampuli hii na aina hii ambazo ndani yake kuna sura ya riba, mkawa kazi yenu ni biashara tu ambazo ndani yake zimekithiri mambo ya riba, riba, riba, Kisha mtume pia akasema, wa akhadhtum adnaba al-baqari, na mkaishikilia mikia ya ng'ombe. Maneno haya kinaya yake, maana yake ni kwamba mkawa mmeshughulika na ufugaji. Huyu anafuga ng'ombe, huyu anafuga mbuzi, huyu anafuga kuku wa kizungu, huyu anafuga kuku wa kienyeji, huyu kazi yake kutoa mayai kwenda kuuza. Kazi yao wote watu ni kufanya biashara, kwa maana ya kuwa ni wafugaji mno. Wakakithirisha sana Waislamu wao, wakawa wako bize na mambo ya ufugaji. Wengine wako vijijini, wengine wako mjini, wengine wamekwenda sehemu za mbali kwenda kusoma. Yaani kubwa kwao ni mambo ya mifugo tu, kufuga kufuga. Kisha pia mtume akasema, hao Waislamu watakapofikia hivyo, waradhitum bizar'i, na mkaridhia jambo la kilimo. Kwa maana mkawa ni walimaji sana, mnalima kweli kweli. Hawa wanalima hichi, hawa wanalima hichi, hawa wanalima hichi. Wakawa Waislamu kazi yao ni kulima tu, wao na kulima. Akiamka asubuhi jembe kwenye shingo, barabarani huyo anakwenda shambani. Kazi yake ni kulima. Bwana, ukitaka mali utaipata shambani. Ukitaka utajiri bwana utaipata shambani. Kwa hiyo wakawa wanahimizana Waislamu jambo la kilimo. Kilimo kwanza. Watu wakawa wanaenda wanalima kwenye matrekta, wanapata mali, wanapata mazao. Kwa hiyo likawa jambo lao ni vilimo tu. Kisha mtume pia akasema, wataraktumul jihada, na mkaacha kupigania jihadi, dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkaacha kutoa nafasi zenu kwa lengo la kuupeleka huu Uislamu mbele. Lakini mambo ya dunia yenu mnafanya juhudi kubwa sana, lakini jambo la dini hili ni kazi ya mashehe na walimu. Basi sikilizeni majibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema, mtakapofikia hali hii, sallatallahu ankum dhullan, Allah atawasalitisheni na kuwapeni udhalili. Allah atawapeni nyinyi ni udhalili, atawapeni udhalili. Mtakuwa ni madhalili mno. Kisha akasema, la yanzi'uhu ankum, Allah hatautoa udhalili kwenu nyinyi, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Hadithi ya mtume imeishia hapo, ameipokea Imamu Abu Dawud. Angalieni haya maneno ya mtume mafupi tu, kwamba sisi tukitoa juhudi zetu, kusudio letu ni kuitengeneza hii dunia. Mwenye kutaka kuwa na majumba makubwa atoa juhudi zake nyingi sana. Mwenye kutaka kuwa na magari mengi anatoa juhudi. Mwenye kutaka kuwa na makampuni makubwa makubwa ya biashara katoa juhudi. Ima atalima, ima atafuga, ima atafanya biashara, kaenda Dubai, kaenda China, kaenda wapi. Yaani ukimtizama maisha yake yote, yeye kazi yake na akili yake inawaza kuipamba hii dunia tu basi. Lakini ukimtizama upande wa pili kwenye dini, sifuru ya dini, hana juhudi yoyote. Sio sadaka anatoa, sio kujifunza dini hajifunzi, wala kumtii Allah ukweli wa kumtii hamtii. Sasa napenda nisimame kwenye nukta moja hapa, ambapo mtume akasema, na mkaacha kuipigania jihadi hii dini. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zadul Ma'adi amekuja kuzungumzia maratibul jihad, kwa maana mkaacha kuipigania dini ya Allah, mkaiacha jihadi. Makusudio hapa Al-Imam Ibn al-Qayyim ameigawa kwamba jihadi inayokusudiwa na mtume na sheria kubwa zaidi imegawanyika katika sampuli nne. Kwanza kabisa, mtu anatakiwa cha kwanza katika jihadi, wanasema ni jihadu nafsi, mtu kuipiganisha nafsi yake. Kuipiganisha nafsi yake katika mambo manne. Kwanza kabisa, aifundishe nafsi yake dini. Pia baada ya kuifundisha nafsi yake dini, aifanyie kazi hiyo aliyojifunza, hicho ambacho kajifunza akifanyie kazi. Cha tatu, awafundishe wenzake. Cha nne katika kuipigania nafsi, avumilie na asubirie matatizo yatakayompata. Ukikamilisha haya madaraja manne, waambiwa umeipiganisha nafsi yako. Ukianzia la kwanza, kwamba nafsi yako piga ua, hakikisha nafsi yako inamjua Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani unayemwabudu wewe? Faka leo hii. Ni nani ambaye wewe inafikia kipindi tatabarra ilayhi, wajinyenyekeza kwa Mola wako? Ni nani kwake yeye unafanya hivyo? Kwa maana mpaka unafikia wewe wanyenyekea, wapata huzuni wewe, waingiwa na uoga kwa kuacha ibada ya sala. Ni nani ambaye anafanya, anayefanya haya yote kwako wewe? Lazima umjue, naye si mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatakikana umjue Allah kwa majina yake, umjue Allah Subhanahu kwa sifa zake, umjue Allah kwa vitendo vyake, umjue Allah kwa ukubwa wake, na umjue Allah kwa uwezo wake. Ukimtambua Allah kwa haya yote haya na mfano wake, lazima utamuogopa. Kwa hiyo nafsi yako cha kwanza ipiganishe, imtambue Mola wake, kwamba leo hii wewe Muislamu ujue ya kwamba wa kuabudiwa peke yake ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kingine. Hakuna wa kumnyenyekea zaidi ya Allah. Hakuna wa kumtegemea zaidi ya Allah. Hakuna wa kutoa machozi isipokuwa watoa machozi kwa ajili ya Allah. Ifikie hivyo. Haya, ukitazama tu msingi kama huu peke yake, ni wangapi Waislamu ambao wanatoa juhudi kujifunza kunako Mola wao? Wangapi? Wachache sana. Ambao wanajifunza kumjua Mola wao ni wachache mno. Bali mimi naweza kuambia kwamba katika dunia hii kuna watu hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna watu mpaka leo hii hawamjui anayemwabudu. Bali kuna watu ambao wanayemwabudu hawamjui yuko wapi. Kuna watu ukiwauliza aina Allah, Allah yuko wapi? Atakwambia ipo ni mfuko. Mwingine atakwambia yuko popote. Mwingine atakwambia juu hayupo, chini hayupo, katikati hayupo. Yaani kuna mtu ukimwambia Allah yuko wapi? Anakwambia juu hayupo, chini hayupo, katikati hayupo. Yuko wapi? Na kuna wengine ukiwaambia aina Allah, Allah yuko wapi? Wanakwambia Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah yuko juu ya mbingu yake, juu ya arshi. Yuko juu ya arshi yake. Na hawa ndio wako sawa sawa. Kwa hiyo pigana wewe umjue Mola wako. Na utambue kwamba anna Allah raqibun. Allah Subhana anakufuatilizia wewe kila unachokifanya, kidogo kikubwa, cha siri cha wazi. Vyote hivyo Allah anaviona. Na yaumul qiyama ila ad-dayyani yaumul haqq namdi wa 'inda Allah tajtami'u al-khusum. Sote sisi kwa Allah tunaelekea, na atakwenda kutulipa yale yote ambayo tumeyafanya katika huu ulimwengu. Kwa hiyo mjue Mola wako, jifunze, mtambue Mola wako. Kwa hiyo ukijifunza katika nafsi yako hilo, ukamjua Mola wako, utamuogopa na utampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu wale wote wanaomjua Allah wanamuogopa. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa maana nafsi yako wewe ipiganishe, imtambue Mola wako. Na baada ya kumtambua Mola wako, uimfanyie kazi sasa. Allah Subhanahu amekuamrisha jambo gani? Allah amekuamrisha kuwa mkweli, kuwa mkweli. Allah Subhanahu amekuamrisha jiepushe na uongo, achana na uongo. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha utekeleze ibada za sala za jamaa, kwa jamaa tekeleza. Na mambo mengi ya kheri. Baada ya hapo sasa, waanze kuwafundisha watu mmoja baada ya mmoja, na wa kwanza kuwafundisha ni familia yako. Sababu Mtume anaambiwa na Allah, wa anzir ashiratak al-aqrabin, waonye jamaa zako wa karibu kwanza. Akaanza kusimama Mtume SAW anasema, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Hashim, ya bani kadha, ya bani kadha, saluni min mali ma shi'tum fa inni la ughni ankum min Allah shay'a. Ilipoteremka aya hii ya kwamba Mtume anaambiwa awaonye jamaa zake wa karibu, alisimama juu yao na kuwaambia, enyi kabila fulani, enyi kabila fulani, enyi kabila fulani, niombeni katika mali mnazozitaka, niombeni mali. kwa sababu mimi siwezi kuwa nufaisheni na Allah hata kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalingania watu, kamlingania mke wake Khadija, kawalingania familia yake wakina Ali ibn Abi Talib, jamaa zake, kaanza kuwalingania kuingia katika Uislamu, wakaanza kumpekesha Allah, wakaanza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi kwenye familia zetu vipi? Na ndio ni mfano huo unaosema ya kwamba sisi leo hii wanaume tumekuwa wabunge. Wabunge wanafahamika mashehe, wabunge. Eh? Wabunge wanafahamika. Eh? Wanaopelekwa serikalini bungeni kule wanazungumza. Eh? Wanatoka jimbo fulani, sehemu fulani, wabunge hao. Sasa sisi wanaume leo hii tumekuwa kama vile wabunge wa familia. Yaani sisi familia zetu zinatuwakilisha. Baba, nenda msikitini. Kaka, nenda msikitini. Lakini nyumbani huko watu hawaswali, watu hawasomi dini, hawasikilizi mauidha. Baba peke yako, baba peke yako ndio unayejitahidi. Lakini familia nyumbani huko wameoza. Tupigane kuwafundisha familia zetu. Na katika vitu vyote vinavyoharibu, vitu vingi vinavyoharibu, vinavyoharibu familia zetu ni mambo haya ya mavideo na matelevisheni haya. Yanaharibu watoto wetu, inatuharibu hata sisi. Waondoka wewe, mtoto kakaa anaangalia mambo yake mabaya, mama anaangalia mambo yake mabaya. Pigana na imidhali wewe upo hai. Jua ya kwamba utakuja kuulizwa kwa kile ambacho umewaachia watoto wako. Allah siku ya kiyama lazima akuulize kwa kile ambacho umewaachia familia yako. Kwa hiyo nimalizie ndugu zangu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na mtakapoacha jihadi, jihadi maana yake ni kuipiganisha nafsi, kumjua Allah. Tujifunzeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumtambue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho hadithi Mtume akasema, mkiacha haya yote au mkaingia katika hivi vyote na mkaacha kujifunza dini ya Allah, mkaacha kuipigania dini ya Allah subhanahu, Allah atakupeni udhalili ambao udhalili huo hata uondosha mpaka mrejee katika dini yake. Billahi alaikum. Ndugu zangu Waislamu, semeni ukweli. Waislamu leo hii duniani tuna nguvu au hatuna nguvu? Eh? Waislamu duniani leo hii tuna nguvu au hatuna nguvu? Hatuna nguvu. Makafiri kufar ndio wako juu zaidi ya sisi. Hatuna nguvu, hatuna silaha, hatuna jeshi, hatuna nini? Sababu kubwa usidhania kwamba hatujasoma kizungu na kifaransa. Eti kwa sababu sisi hatuna madoktora, hatuna sisi madokta waganga, hatuna. Sio sababu hiyo. Sababu sisi tumeacha mambo ya wajibu ya lazima na tumekwenda kuyafanya mambo ambayo sio lazima. Allah ametupa udhalili kama huu. Leo hii Waislamu ni wafanyabiashara wakubwa, wakulima wakubwa, ni watu ambao hawaisomi dini yao. Allah ametupa udhalili huu. Na aliyakuwa masahaba walikuwa ni watu wadogo tu. Baadhi ya masahaba walikuwa hawamiliki hata nguo mbili. Anavaa nguo moja, shuka moja, anakwenda bafuni anaifua, alafu anaianika na kaa bafuni anasubiria. Ikikauka anaivaa tena anatoka nje. Masahaba hao. Baadhi ya masahaba walikuwa hivyo. Lakini angalia na maisha yao hayo, lakini walikuwa ni aiza. Na ndio maana Umar ibn Khattab akasema, nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam. Sisi ni watu ambao Allah ametupa ushindi kwa sababu ya Uislamu. Famahma btaghayna al-izzata fi ghairi adhallana Allah. Vyovyote tutakapotafuta ushindi kinyume na Uislamu, Allah atatupa udhalili. Na ndio huu tunaoona kwa Uislamu leo hii. Waislamu ni madhalili. Sio kwenye kila nyanja na kila sekta, kila sehemu wao ni madhalili. Madaktari madhalili. Sio manini madhalili. Waislamu wanaonekana kila mahala ni watu ambao hawafai kuwa. Maofisini hamfai nyinyi. Serikalini hamfai. Kwa sababu mmeacha mambo ya lazima. Mmeacha kuipiganisha dini yenu. Mmeacha kuitumikisha dini yenu. Mmeacha kutoa mali zenu kwa sababu ya dini yenu mmeacha. Mmeona kubwa zaidi ni dunia. Mtume anasema sallallahu ankum dhullan. Dawa yake ni kufanyaje? Mtume akasema hatta tarji'u ila dinikum. Rejeeni, rudini kwenye dini yenu basi. Rudini kwenye dini yenu basi. Wenye kuswali waswali lillah. wenye kuabudu waache ushirikina, waache kila dhambi ambalo Allah subhanahu aliharamisha. Tumwelekee Allah kweli kweli. Vijana waache mamiziki, vijana waache mambo ya hanasa ya kisasa, waache mavazi ya ajabu ajabu, mavazi ya kimagharibi. Angalieni vijana wetu, nawaona Burundi na Rwanda vijana walivyovaa, wanavyovaa. Hata Tanzania kwetu wanaangalia mafilamu yale yaimba muziki na yeye anataka aige hivyo hivyo. Waimba muziki wanavaa vinguo vya kubana na yeye anataka hivyo hivyo. Waimba muziki wamekata nywele zao huku, wamesimamisha za juu, vijana nao wanataka hivyo hivyo. Wanawake nao hivyo hivyo. Mkirejea katika dini yenu mtakuta kuna mavazi. Mtume kafundisha mavazi. Mtume kafundisha tabia za kula. Mtume kafundisha tabia za kuishi mume na mke. Mtume amefundisha tabia za kijana. Kijana anaishi vipi katika maisha yake ya kila siku? Washabun nasha'a fi ta'ati Allah. Na kijana aliyekulia katika ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mafundisho ndani yake. Kwa turudi katika dini yetu, tujifunze itikadi sahihi. Tumtambue Mola wetu, ukweli wa kumjua. Tumjue mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumjua. Tusibakie tunasema sema tu. Mimi bwana nimezaliwa hapa bwana Buyenzi, sio nimezaliwa Buyenzi, sio Bujumbura. Mimi bwana alhamdulillah, baba yangu alikuwa ni shekhe mkubwa, alikuwa ni imamu mkubwa. Wewe nawe, wewe na wewe, sasa itakuwaje? Baba yako alishakufa, mzee wako alishaondoka, limebakia jambo kwako wewe. Nasallallahu bimani wa karamihi an yaruddana ila dinihi maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ewe Mola wetu, tunakuomba uturejeshe katika dini yetu, kurejesha ambako kulikuwa sawa sawa, na utusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na mashehe zetu na walimu wetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utuongoze katika njia sawa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Naam, naam Sheikh. Hapo hapo. Mm.